أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مخنا الله جل جلاله د سابقه قومونو د کفار او د غي د پیغمبرانو او د رنګي د کفار او د دنیوي او د اخروی حالاتو او د غي تاریخ د غي تذکره او شوا اوس الله جل جلاله د مسلمانانو مبارکي مختصره تذکره کوي دا غی تفصیلی احوال څنګه چې د کافرانو ذکر کړی شو نو هغه نه ذکر کوي مختصر غون ته تذکرہ د اغی د اخرت کوي بشارت اخروی ذکر کوي د اغی اخروی نعمتونه ذکر کوي نو بیان د سعادا او د رستو د بیان د اشکیاو نه د بدبخت و خلقو بیان شو اوس د نیک بخت و خلقو بیان کی نو اللہ فرمائی وادخل الذین آمنوا داخل بکڑی شی آکسان چی اغی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات او کڑی دین نیک اعمال او کڑی دینے کے فطریقہ دا پیغمبر باندے نیک عمل اگے تا ویلکی چی پیغمبر سمرہ کڑی پا کم وقت کے او پا کم طریقہ باندے کڑی او په کوم انداز باندې کړی نو هغه طریقې سره هغه انداز سره هغه وخت سره هغه نه ځوان دی او کړی شي نو هغه ته نیک عمل ویل کی یو مثال بوالو لکموز د سور پیغمبر کړه دې په کوم وخت کې کړه دې په کومه طریقې کړه دې نو کچره هغه عمره مزو کلی شي په هغه وخت او په هغه طریقو کلی شي ندی ته ویل کیږي نیک عمل ک طریقہ پر او دشی یا کمې زیاتې په کې او کلی شي یا هغه هغه عمره نکلی شي نبی هغه ته بنات ویل کیږي ته نیک عمل نه ویل کیږي عمل صحیح وته ویل کیږي وعمل الصالحات او کړی دي نیک عمل نو داخل بکلی شي داخلك چرتا جنات انداسه باغونو تا تجری چی بئی کی با من تحت حال لان دی داغین او بازو د تحت ها مطلب تحت اشجار ها لان دی دا وونو داغین دا بنگلو داغین سبب بئی کی جنات بئی کی با من تحت ها الانهار نهرونا او نهرون آغوی سلور دی اللہ جل جلال او رست و بیاش پگشتم سپارگی داغی تذکرہ گلی دا چی دا اوبو نهر دی مما ان غیر اسن چی پاگی کس تغیر او خرابی نرازی بدبوی پکی نرازی دا سی اوبا لکت دنیا اوبا لگ وقت لالی آغ خرابی شی اگی که نقصانات پیدا شی آئی کی چینجیو شی بل سو شی رنگ خوان بوئی خراب شی دا جنت آدا سی نی وانحار من لبن او بل دا پیو نهر دے او دا رنگی آسل مصفا او دا گبین نهر دے سپا گبین چی باغی کے بلکل اشی نی بہترین گبین دا آگے نهر او خمر اللذت اللی شاربین او بل دا آغا شرابو چه اغب اللذت او مزور که اسکون گو دا نو دا دی نهرو ندی ها اس کو دنیا کی او سڑے زان تا دیر تا کتور وی نوزا زب دا غو منم آغا دی یو نهر دا بند او بونا تر دی اتخان پولا پوری را روان کی دا پیو یادی دا گبین نهر را روان کی نو بیا دې دومره مخلوقات او د کائنات الله دومره طاقت والا ذات ته ځکه واکر رواني کې وی بس یو لوټه بغړی چې بل پیدا کین نه بغې وی الله دومره طاقت والا ذات دې دې ټول کائنات د پاره سمره مسلمان د آدم علی السلام تا قیامت او کم جنات او انسانان چې جنت ته وزي دا غي ټول د پاره الله تعالی د عبود پيو د غبینو د شرابو د نهرونو تنظیم کړي ورغه د جنت انتظامات دې دلته دا ذکر دي او بل ځای کې د جنت انتظام اغه ذکر دي سلسبیل چی نبی زنجبیل چی نبی بل ځای کې ذکر دي اغه پوارو والا چې اغه پواری وای دا غي ذکر دي حوض دې پکې او دا غرنګي بل نعمتونه الله ذکر کړي د جنت انتظام الله بهترین جوړ کړي د پاتې کېدو د خواهشاتو د برابرولو ځای دی نو الله فرمایي بېګي بلان دي د بنگلو داګینا یا د ونو داګینا الانهار نهرونا خالدین فیها دویم دا چې همیشه به په دې کې باذن ربهم فاذن د پالون کې خپل باندې مطلب دا دی دنیا کې مله دې پالل او د تربیته کړه دا په دین چلیدل اخرت کې با اوم دے جنت تبوزی داغا پا ایزن باندی با ہمیشہ پا دیکی پا دیکی او تحییتهم فی آسلام پیشکشی دے یوب السرا پا دے جنت کے سلامن سلام بھئی بازی با بازی سلام دے او بازی وی جینا مراد سلام دا ملیکو دے او بازی وی جینا سلام دا اللہ تعالی دے خدری والا کې دې چې تعارض نشته ځکه د الله د طرف هم سلام قولا من رب الرحیم فرشتو د طرف هم سلام قران کې راغلي دي یو بل سره الا قیلا سلاما سلاما اغم سلامونه راغلي دي ځکه جنت کې به محبتونه وي چې کله محبتونه وي نبی به یو بل ته سلامونه کنزلي بني چې استاداسه استاداسه ال د جملاوی کې یو بل ته سلام دنیا کې جملاوی کې نه کله نه کله سلام یو کله نه کله کنزلی یو بلتا علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرتا طیبتا دی جانا اللہ جل جلال ہو چھ مسلمان آتا دا کم جنت مخی ملاوی دا پس باننے ملاوی گی اللہ جل جلال ہو دا گی مثال ذکر گئی چه اگه کلمه ده توحید ده اونیک اعمال لی چه اگه مخکم ذکر شو و ادخل الذین آمنوا و عاملوا الصالحات اللہ پا سلکی پا موصول سلکی اشاره اکڑا ده اگه وجه ده داخلی ده چه با داخلی کی زکا ایمان بے روڑی اونیک اعمال بے کری اوز دیده که اللہ جل جلال ہو ده دک ایمان او دنیک و اعمالو پا طریقی ده مثال سر وضاحت کئی زکا مثال ده دیده پاری چه او پت شوی اغت نوینی اس ایمان چالی دل دے نیک عمل خکاری خونا اللہ جل جلال ہو دادا که کم سیزونا چی پا نظر نرازی ایمان او نیک عمل نو دا اگه دا محسوساتو سر مثال ور گئی خبرم زیان تالا نو غیر محسوس چی اگه نخکاری دا اگه احساس اگه نکی گی چی کل دا اگه دا محسوساتو سر مثال ور کرشی نو اگه واضح شی مثال ویم دیتا اگه غیر واضح شی دا واضح سران یو شان کول چې دا غیر واضح هم واضح وګرځي نو الله مثال بیانې علم تر ادي ته تمثيل ویل کیږي علم تر کیف ضرب الله آیت نو ګوره مخاطب زنګ بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال مثال لسو کلمتن طیبتن د پاکې کلمې د دې مثال په شان لسره کشجرتن طیبتن په شان د هغه ونه اومده دی اصلو حسابت چه جلد اغی اغا مضبوط وی راسخ وی وفنعو حافظ سما او سانگ دا اغی اسانگ دا اغی پی سمائی پا پیزا کے لڑ پیزا کی پوچھتے پیزا سما هر بر اشیط وی لکی گی نو پیزا تم سوی لکی گی سما وی لکی سما اسمان تم وی لکی ورجز تم وی لکی کلو ما علا کا پا ہوا سما کا کمشه جستا دا پاس دا انداستا اسمان دے اگر ہم زین ترالا اس لول آیات باندیزان دا پویا کہ چھ دا کلمی طیبی نس مراد دا او دا ونی نکم مراد دا دا کلمی طیبی دا ام دا کلمی نا مراد کلمہ دا توحید دا چھ اگر شہادت ورکول دی دا لا الہ الا الله مراد د کلمینا دا کلمره مثال الله ور کړه دی د ونی سره دوم دا ونی سره دوم دا ونی نه سم مراد دا یو کول مفسرینو چې اگر راجح ګرځي وای دا هغه نه مراد د کجوري ونه ده دا هغه نه مراد هغه د کجوري ونه ده لکه د احادیث او د روایت نن دا معلومیږي چې مراد هغه د دینه د کجوري ونه ده او بعض مفسرین هغه دا ذکر کوي د عبد الله بن عباس سے وغیرہ نه منقول لي چې هغه د جنت والا ونه ده دا جنت کی یو ونه او بعضی مفسرین وای دا به تور مثال لکه قاضی مظهری وای چې دا که حدیث کی ذکر هم دنو دا به تور مثال لې الله جل جلاله بس ویلی ک شجرتن پشان دی ونه ماره په نه ذکر کړي نه کړیو عامونه هر اومدونه چې دا د کلمې د توحید مثال پشان داږي خبر هم ځان درل او پاتې شو حدیث کې ذکر شوی دا یا بعضو مفسرینو ذکر کړی چې مراد د دینه کجوره دا ناغه به تور مثال یو مثال ورکړی دی د اومدونه لپاره چې اومدونه مثلا لکه کجوره خدانه چې آیات کې صرف د ک مراد دا نور مراد نشی کېدی نه په دې آیات کې د اومدونه نه هر اومدونه مراد دا او ورسته راشي ان شاء الله چې د کو پر د کلمې مثال به الله ورکی ک شجرتن خبيسه نناکاره ونی سرا پلیتی ونی سرا ال تکم بازی وی خنزل تینا مراد دی او بازی مفسرین لکه قاضی مظهری وی چه صاحب دا مظهری تفسیر مظهری چه داگه نا مراد هر گنده ونه دا که پیاز دی که غوگ دا که خنزل دی تایین نشتا دا کلمه دا کپر مثال پشان دا هر گنده ونه دی نو دا ونه نا مراد سره نو تا استمروی بازی مفسرین راجح کجور گرزی او بازی ونه پا جنت کی گرزی او بازی عام گرزی دادینا مراد دی اس رازه بلی خبری دا لول زان پا دی ممثل بانی پوئے که بیا با دی مثال پا وضاحت بانی پوشه لکه مثلا کجوری سر با وضاحت بو دا کجوری ونه تا اگورا دا اغی جڑی اغا انتہائی پزمکه کی مضبوطی دا اغی چه کم رگو نئی اغا انتہائی مضبوطی اغا د زمکه نه خوراک ډیر په بهتري طریقې سره اخلي د جړې په مضبوطیا په وجوان دی اغا د اړېدو را اړېدو نه محفوظ دی چې کله جړو کې خوراک او طاقت زیات راځي نو د کجورې تنم پاس مضبوط دی او بیا چې سانګي څومره بري نو اغا د سرو نه محفوظ دی د انسانانو نه محفوظ دی او چې څومره بري نو داگه دو جنه دنور نو خوراکم بهترینی طریقه سرکی د دلو وغیره نم محفوظی دا هواگانو دا علول وغیره نم چی پزمکه بانده لانده کم رازی توپان رازی دا اگه نم مضبوطه دا تولی خبره اغا پکا جوری کیوی او بیا اللہ با پرمائی ده دیونه بارکه چی ده ده کلمه طیبی مثال دا سده تو تی اکلحا کل حینم بیدن ربیا دا ور کوي هغه خپل میوه کل حين په هر یو ټیم کې په حکم در خپل باندې نو میوه کله ور کوي سارو ماخام ور کوي کجوري سارو ملاويږي ماخام ملاوي دا رب خوراک دا سارو ماخام ملاوي بعضي وي حرم یاش بعضي وي دو میاشتې بعد کل حين مراد څه دی بعضي وي شپږ میاشتې بعد او قاضي مزهري دو کول ذکر کړی دی کلهین نه مراد دا ده چې د دې د میوي ورکول د پر الله کم ټیم مقرر کړي نو په هغه ټیم کې خامخا میوه ورګي هر یو ټیم کې ورګي چې کم یو ټیم هغه مقرر دي نو په هغه کې داونه خپل میوه ورګي نو د کلمې طیبی مثال په شان د هغه ونی دي چې جړې مضبوطې سانګې په پیزا کې اوچته او په خپل ټیم باندې خپل میوه ورګي شاند نه خبر هم ځان تعال او باندې د کل حين کل هر وخت ویل کی هر یو وخت کې ورکوي د دې نه مراد ده هغه ونه کېږي چې هغه همیشه میوي ورکوي خبر هم ځان ته هغه میوي نه په جمی ختميږي نه په اوړي ختميږي نه په شپې کې ختميږي نه په ورځ کې ختميږي دا سه یو ونه راواله چې هغه میوه هر ټیم ته ته ملاوي اوس راځه دا خوشو ممثل اوس د مثال وضاحت باندې ځان پوي د مؤمن زړه هغه په شان د زمکې دی د مؤمن زړه په شان د زمکې دی د کجوري لپاره زمکې د مؤمن د کلمې توحید چې کومه ونه ده داغه د پر زمکه څه شی دی د مسلمان زړه او هغه د صورت حدید نه معلومیږي الم یأن للذین آیاتنا جراوالی رست آیات کی راضی اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها ځان پوهه کې یقینا چې الله جل جلاله زمکه ژوند کوي رست د اوچوالینا عبد الله ابن عباس سے وی د زمکه نه مراد د مسلمان زړه دی نه د مسلمان زړه د هغه آیات نه معلومیږي چې دا پشان دو زمکه دی د کجوري لپاره د زمکه او بیا په زمکه کې بهترین صفاتی په بهترین زمکه فصل کیږي داغه د پاره داغه د پاره د خصه پات د الله نه یرا پای کې خشوع او په هغه کې عاجزی و غیره دا د زمکه د صفاتو په شان دی دا په کې بهترین صفات دی او بیا په کې د مسلمان جره د مسلمان د ایمان د ایمان د پر مضبوطی جره اغا کلمه د توحید ده د الله جل جلاله وحدانیت ته د ایمان او د معرفت د پر مضبوطی جره د ایمان او د معرفت د پر مضبوطی جره اغا کلمه د توحید ده او صحیح عقاید دي خبرم زين تعالی او دک معرفت او د ایمان د پر سانګ دانه کې عمل لي څنګه چې پجړه باندې هغه څنګه روزي ذکرانګي د دې ایمان په برکت باندې د دې ننې کمال صادريږي دا د هغه څنګه دي خبرم زه تعال مزان له اوس په مثال د څنګه شو اغه رنګي زکات په مثال د بلی څنګه شو حج په مثال د بلی څنګه شو اغه رنګي جهاد په مثال د بلی څنګه شو نیک عمل چي دا د کجوري د پر چې څنګه څنګه دي نو ګویا کې د دې د پر څه شي اغه نیک عمل دا په منزل سره او بیا په کجوره کې ونه نو د دک څنګه د پر میوي اغه د اخرت ثوابونه دي او اغه خیرات او برکات دي په دې نیک عمل باندې د دنیا تم خیرات او برکات ملاويږي قبولیت ملاويږي د الله د طرفه پیزان ملاويږي په دنیا کې هم د خیرات او برکات ملاويږي په اخرت کې هم خیرات او برکات ملاويږي نو دا ټول په منزل لري میوږي نو څنګه چې بهترین کجوره ده د هغه بهترین جړې بهترین سانګه د هغه پانی د پوزي وغیرہ د پر پکار راځي دا هغه میوهر ته ملاويږي نو ذکرانګي د مسلمان د ایمان او د معرفت پر جړه کلمه د توحید ده او د هغه بهترین آثار او سانګه هغه نیک اعمال لري انسان نه پاره او ذکرانګي بیا د نیک اعمال او ثمرات هغه چته دل او قبل دل په دنیا او آخرت کې د خیر ملاويدل نو دا په منزله د ثمراتو او د میوې دي اوبره ځان تعالی په وضاحت باندې ځان پوهیږي نو دا هغه د مثال او وضاحت شو پته ولګیدا د دې آیات نه اشارتن دا پته ولګیدا هلک وایي د توحید اثر نه هدا څنګه چې په جړه باندې د کجوري څنګه او داګه میوي بنای نو دا رنگ په ایمان باندې د انسان نیک عمل او د هغه د دنیا او د آخرت خیرات او برکات بناوي کچره د انسان ایمان او عقاید مضبوط وي نو د اعمال به مضبوط وي او د اعمال او نتایج به مضبوط وي او کچره د انسان ایمان او عقاید کې تزلزل وي نو د اعمال هم کله کوي او کله نه کوي د عقاید او د اعمال کې به تزلزل وي چې کله اعمال کې تزلزل وي نو نتایج او خیرات او برکات هغه به متزلزل وي خبرم زين تعالی نو دا الله جل جلاله مثال بیان کړی دی د مسلمان د ایمان او د نیکو اعمالو د کجوري د ونی سره د هغه د جوړ سره د سانګو او د میوه سره د ایمان او د غرنګ د نیکو اعمالو او د هغه د ثمرات مثال بیان کړی دی نو دا مثال هغه د نیکو اعمالو شو دا بل مثال دی ان شاء الله هغه د سبا بیانې او دې برکه احادیث هم دلته مفصلین او بازو ذکر کړی وه تاسو سمای د انیک عمل د دې ثمرات تی میوی دا حدیث نه معلومیږي دا کې میوی سي تاسو سمای ثوابونه لکه حدیث کې راضی پیغمبر علیه السلام فرمایي التسبیح تسبیح وی د انیک عمل لګا نو نسب المیزان نبی علیه السلام د نعمت لړه کوي والحمد لله یملوه الحمد لله چې تلړه کوي او لا اله الا الله چې د دې پر حجاب نشته د الله ته رسیدوږي اگر هم زیادتا نا دا سانگ میوی ورکی دغای میویش تلڑا کئی. لکبل حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام پرمائی ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا قطو، یو انسان پہ اخلاص سر لا الہ الا اللہ ندی ویلی مگر دد د پارا الا پتحت له ابواب السماء، دا اسمان دروازی کلو کلشی تردی پوری چه عرش پوری دارسی ترسو پوری چه انسان زان د گناہ کبیر ساتی، انسان زان د گناہ کبیر ساتی نو دا بر رسی نو دا میوشو حبرم زیان تالا نیک عمل دا تا میوی ورکی دا میوی دا داریک چه دے کلمہ پہ اخلاص سروی اللہ ترسی او دا تا خیرات و برکات رازی. او تاس نماؤوی دا کجوری مثال نواغی بارکیم حدیث راگل دی پیغمبر علیہ السلام پرمائی دی انس سے بروایت تا شجرتن طیبتا النخلا امدونا دا کجور دا او شجرہ خبیصہ چرا دا خنزل دی لگا دا اغی وضاحت اغ سبا را روان دی. او پیغمبر علیہ السلام یو پیرا دام اوپر مائل پیغمبر علیہ السلام یو انسان سبحان اللہ ہوئی نیک عمل ایمان اشتا او سانگ موجود کی دے سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی ہوئی نورست لہو نخلتن پی الجنہ ددد پر پا جنت کے یو نو کر لیش حبر ہم سیانتا ہے ددد پر پا جنت کے یو نو کر لیش. او دی کجوری سر مثال عام طور زکا ورکشی نبی علیہ السلام دالوان تاکی واضح مثال لے کجور پا دنیا کے آمی لاویگی ارچا لی دلی دا نمثال دا کجوری سر آغا بیان شوی دی. نبی علیہ السلام صحابہ و تمیو پیرا تپوسیو کو ما تدا سی اون او خواهی چی داگه پانی نگر دیگی او داگه مثال د مسلمان دی د مسلمان سری مثال او داگه مثال یو دی د مسلمان دا پارا ام جڑی دی داگه دا پارا ام جڑی دی د مسلمان دا پارم سانگی دی داگه دا پارم سانگی دی د مسلمان دا پارم میوادا داگه دا پارم میوادا ابرام زیاد دالا داگه جڑی زان لا دا مسلمان جڑی اکاید د مسلمان سانگی نیک عمل د مسلمان میوا داگه خیرات و برکات. نبی علیہ السلام فرمایل لاغه مثال څه شه و انها مثل المسلم فحدثوني ما هي. نبی علیہ السلام فرمایل دا کوم ونه را او صحابه شکل چر دا کوم ونه را. عبد الله ابن عمر صاحب ناس تو خو مشران صحابه ناس تو نزه غلی شو ما ځان غلی کو وې زما پزله کې دارا لچو ام دا کجوره دا نو صحابه او نبی علیہ السلام ته پوښتنه رسول الله دا کوم ونه را پیغمبر علیہ السلام فرمایل هي النخله دا کجوره نو کجوره کې بهر حال ډیر خیرات او برکات دي اره ونه د مسلمان چې اومده ونه داغه مثال د دا مسلمان نه خبرم زه انداله داغه مثال د دا مسلمان د پدغه وضاحت باندې چې تاسو ما بیان کړ خو عام طور مثال په کجوري سره د روایت د وجنه عامه بیان دا زه پورې دې و او دخل الذين او داخل بکړي شیا کسان امنو چې ایمان رول دې و عمل الصالحات او کړې دې نه کې نیک عمل جنات اندا سباغونو تا تجریج بہی گوا من تحت آلان لدا گینا الانحارو نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی کے بے اذن ربهم پا اذن درق پل باندے پا اجازت درق پل باندے تحییتهم پیش کشید دی فیہا پد جنت کے سلام سلام بی دا اللہ دا جانب ہے پیو بل باندے ہو دا پرشتو دا درق علم ترایتن گوری کے فضرب اللہ سنگ بیان کردے اللہ تعالی مثلا یو مثال کلمتن طیبتن دا کلمے طیبی دا قائدو دا مسلمان دا لا الہ الا اللہ کشجرتن طیبتن چی دا پشان دا ونے انددا اسلوحا ثابت چی جڑ دا اگے اغم مضبوط جڑ دا اگے مضبوط دا وفروحا او سنگ دا اگے پسما اغا پا پیزا کی تو تی ورکی دا او کل آمی وخ پلا کل حین ان پار یا وقت کی بی اذن ربیا پا حکم درب پل باندے نو گورا پتا اولگی دا چی دا اونا می ورکی نو دیتا دا چا اڑری کچری دا اللہ اڑر دیتا نیم دا بیا شاندش بی اذن ربیا پا اجازت دا پالون کی خپل باندے ويضرب الله الامثال او بيان الله تعالى مثالنا للناس خلقتا لعلهم خايق دي خلق د پاره يتذكرون چې دي پن قبول کی دا خو الله یو مثال ورک خو دینه به ته پن څنګه دا خبر دی خو دې کې انشئی حکمدار چې ته شان ته پزان پشان دغه ونی کا خپل جړې مضبوطی کا خپل ایمانیات ازده کا او هغه مضبوط کا خبر زم ته چې مسلمان جړې دی مضبوطی ته په منځله تنه ست جړې عقاید دی خبر زم ته او ست سانګ نه کاملی څنګه چې د کجوري بهترین سانګ دار سره لپاره په کار راضی پوزيتي جوړيږي او سبل څه فضا کې وجودي د نقصاناتونو محفوظي نو تخپل عمل هغه په صحیح طریقې سره وکا د نقصاناتونو محفوظ کا مفیدی کا او څنګه چې د هغه میوه به خلکو ته ار ټیم ملاوي نو دا غرنګي ار ټیم بتاتا بهترین مزه والا چې بدبوې به پکینی بهترین رنگ والا بهترین خون والا میوه هغه په دې نیکو اعمال باندې تاته ان شاء الله اخرت کې اغه ملاویږي څنګه چې د کجوري میوه هغه بهترین رنگ خون او بهترین مزه والے یا ولنا ولینا اخرین جن کو د مدینه رحم الله ساکین یا رحم الرحیمین کریم خدای زمونږه قائد محفوظ کی کریم خدای د غلط خلکو نه مونږه وساته کریم خدای زمونږه قائد مضبوط کی یا الله کریم خدای د غلط خلکو نه مونږه وساته کریم خدای دنیا کې مونږه کامیاب کی آخرت کې هم کامیاب کی یا الله کریم خدای دا کلام دل تم پکار راولې قبر کې پکار راولې خیرت کې پکار راولې سامه ختم اندازم پکار کې صحیح شاد د خروج توفیق را تنصیب ورځه یا الله دا کلام الله مخکی یا الله دا غې د تحریف نه پای کې د ځان نور د سکول نه غډ وډول نه یا الله کریم خدای دا غې نه مونږ وساتې یا الله ترازی شي سن الله